Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 21 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Like a child beside you. 5 minut po godzinie 5. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 21 lutego przed nami. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 2,5 godziny. Słońce, no możliwe przejaśnienie. Pan synoptyk za chwilkę w prognozie pogody będzie przekonywał, więc słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie o 17, na dzień potrwa już ponad 10 godzin. Imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Oczywiście o tym jeszcze kilkukrotnie będziemy mówić. I w serwisach informacyjnych w porannej audycji także Państwa głosy w tej sprawie. Mile widziane, polecamy i już teraz zapraszamy. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mail, telefon i SMS. budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335. Sięgamy po płytę tygodnia. Jedną z dwóch w tym tygodniu. Sięgamy po Lao Tse i Wiedzę o społeczeństwie. Dziś Kapitan Polski. Wiedza o społeczeństwie Lao Tse, nowa płyta, płyta tego tygodnia w Trójce. Dziś nagranie Kapitan Polska, a kolejne nagranie z tego wydawnictwa w audycji do południa, także płyty dla Państwa po godzinie 10. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem 10 po 5, czas na prognozę pogody. A dziś ma być pochmurno, ale możliwe rozpogodzenie, tak jak wczoraj i przedwczoraj, dłuższe chwile ze słońcem, ale też miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych i na południu, może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie powoli rośnie, a na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum kraju, zresztą w większości regionów plus 1, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 3. Niby wiatr słaby, umiarkowany, niby delikatny minus, a z samego rana pioruńsko zimno. Pan Tomek dodaje, oj miakon, minus 33. To tak reasumując, u nas relatywnie już wiosna. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Havana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz, każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnych twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Nie da ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnych twoich skarg nie usłyszy nikt. Najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej. Najpierw sobie miej. Może i tam przelatnie popada, ale tak w uzupełnieniu. Lizbona 15, Rio 31, Hawana 28. Czuwaj. 14 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński wezmą udział w inauguracji Rady Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przewidziano wystąpienie premiera. 11-osobowa rada to organ opiniotwórczo-doradczy Instytutu. Państwowa Komisja Wyborcza wysłucha dziś 3 kandydatów na stanowisko szefa Krajowego Biura Wyborczego, a w Katowicach odbędą się dziś uroczystości związane z 40. rocznicą powstania Wolnych Związków Zawodowych. Była to pierwsza niezależna od władz PRL organizacja związkowa założona z inicjatywy Kazimierza Świtonia. Z zagranicy minister środowiska będzie dziś w Brukseli, gdzie po południu spotka się z komisarzem odpowiedzialnym za środowisko. Wśród poruszonych tematów mają znaleźć się sporne kwestie, w tym wycinka Puszczy Białowieskiej. Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi dziś znaczenie Karty Narodów Zjednoczonych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. W Nowym Jorku Polskę będzie reprezentował minister spraw zagranicznych. W nowojorskiej Carnegie Hall odbędzie się wieczorem gala upamiętniająca 85. rocznicę ostatniego koncertu Ignacego Jana Paderewskiego oraz inaugurującą amerykańskie obchody stulecia niepodległości Polski. W programie znajdą się utwory m.in. Fryderyka Chopina, które Paderewski wykonywał przed tysiącami słuchaczy właśnie w Nowym Jorku. Polscy harcerze z Wilna zorganizują dziś akcję charytatywną na rzecz jedynego hospicjum na Litwie. W koncercie Drzewo Nadziei wezmą udział również skauci litewscy i znany w tym kraju kierowca rajdowy. Z kolei o tym już mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić. Różnorodność językowa i wielojęzyczność podstawą zrównoważonego rozwoju i pokoju. To hasło przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W tym roku organizatorzy zwracają uwagę na różnorodność językową. Jest coraz bardziej zagrożona ze względu na zmniejszającą się liczbę języków używanych na świecie. Obecnie jest ich od 6 do 7 tysięcy, jednak według danych UNESCO co 2 tygodnie zanika jeden język. Nieprawdopodobne, spośród tych 6-7 tysięcy co 2 tygodnie zanika jeden język ojczysty. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, o tym jeszcze kilkukrotnie będziemy mówić. 16,5 minuty po godzinie 5. Jak Państwo podpowiadają, środa. Tak jest, środa minie, tydzień zginie. To chyba najlepsze przed nami. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. Wciąż musi przyjść. Na lepsze. Zdaje się, że nie tylko ja sobie tak podśpiewywałem, że najlepsze, nie tylko w związku z tygodniem, że to już za chwilkę ta lepsza połowa tygodnia. 21 minut po godzinie 5 obserwujemy, cóż tam w Pjongczangu. W narciarstwie alpejskim włoska alpejka Sofia Gorgia została mistrzenią olimpijską w zjeździe. Srebrny medal niespodziewanie zdobyła Norweszka Raki Mingsve, a brązowy Amerykanka Lindsey Vonn. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 24 miejsce. Gorgia odniosła największy sukces w karierze. Była objawieniem ubiegłego sezonu, w którym po raz pierwszy wygrała pucharowe zawody i był to właśnie zjazd na olimpijskiej trasie w Yangtze. Na starcie stanęło 39 zawodniczek, z których do mety dotarło 31. Z trasy wypadła m.in. jedna z faworytek, Szwajcarka Lara Gut. Obserwujemy także, właśnie próbując zrozumieć curling, a największą sensację turnieju kobiet właśnie w curlingu jest wyeliminowanie z walki o medale reprezentacji Kanady. Zawodniczki klonowego liścia w porażce 5-6 z Wielką Brytanią straciły szansę na awans do półfinału. A przypomnijmy, że Kanadyjki, mistrzynie świata i olimpijskie po porażce z Wielką Brytanią plasują się na 7. pozycji, mając na koncie tylko 3 zwycięstwa i 5 porażek. A przecież pamiętamy, że Kanada zdobywała medale na wszystkich igrzyskach od czasu wprowadzenia curlingu w 1998 roku do programu. 2 razy zresztą wywalczyła złote medale. No a awans do półfinału zapewniły sobie Koreanki, Szwedki i Brytyjki. Do zakończenia rywalizacji grupowej pozostała jedna runda. Pozostało także, no właśnie, zrozumieć tę jakże arcyciekawą dyscyplinę sportową. Obserwujemy także, cóż dzieje się w skikrosie. Nieprawdopodobne emocje, także upadki, niezłe czasy. No, do tego też będziemy wracać. Wydarzenia z Pjongczangu śledzimy w serwisach sportowych i także w specjalnym studiu olimpijskim. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Już teraz polecamy i zapraszamy. Zapraszamy za chwilkę do muzycznego kalendarza. Wspomnieniowo najpierw wspominając Kasię Sobczyk, piosenkarkę, która śpiewała i w grupach Czerwono-Czarni, Nastolatki, Niebiesko-Czarni, Wiatraki. Największe przeboje, chyba każdy pamięta. Artystka urodziła się 21 lutego, zmarła w 2010 roku. No to tak na przekór wszystkiemu, że już 13 w lutym za nami, ale kolejny w marcu. Ech. Ważnych zrywa wiatr. Piękniejszy jest. zaśpiewam ci tak. 13. Muzyczne trójkowe kalendarium, wspomnienie Kasi Sobczyk. Ciąg dalszy już za chwilę. No ale ja wcześniej powiem, że 26 minut po godzinie 5. Państwo już zwarci i gotowi, zatem gotowi także na kolejne wydarzenia z historii, nie tylko z historii muzyki. I tak w 1677 roku zmarł Baruch de Spinoza, filozof holenderski pochodzenia żydowskiego, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli czasów nowożytnych. Oczywiście pamiętamy, że głównym dziełem Spinozy jest Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. Spinoza zmarł 341 lat temu. W 1920 roku w Zakopanem odbyły się pierwsze zawody w biegach, skokach i slalomie zorganizowane przez Polski Związek Narciarski. 82 lata temu w Tatrach uruchomiono kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Rok 1936. W 1958 roku w Pearl Harbor na Hawajach zakończyło się pierwsze opłynięcie kuli ziemskiej przez okręt podwodny. Pokonał 40 tysięcy kilometrów w ciągu 228 dni. To było równo 60 lat temu. 50 lat temu rozpoczęła się pierwsza ekspedycja, której celem było przejście Arktyki w poprzek. Czteroosobowy zespół brytyjski z 40 psami w ciągu roku i 3 miesięcy pokonał dystans z Pond Barrow na Alasce do miejsca na przeciwległym brzegu. Równo pół wieku temu. 13 lat temu został zamordowany Zdzisław Beksiński, malarz i rzeźbiarz, a 8 lat temu zmarł Jacek Karpiński, elektronik, informatyk, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, że w latach PRL-u szykanowany przez władzę na początku lat 70. twórca pierwszego polskiego minikomputera K202. W późniejszym okresie stworzył m.in. robota sterowanego głosem oraz Pendridera, skaner wraz z oprogramowaniem do wczytywania i czytania tekstów po jednej linijce. Był nazywany polskim Billem Gatesem. Jacek Karpiński zmarł 8 lat temu. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 21 lutego i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 66 lat kończy dziś Jean-Jacques Bourdais, wokalista, basista zespołu The Stranglers. Dalsze kalendarze za chwilę. Teraz 5:30. Czas na prognozę pogody. Pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na krańcach północnych oraz na południu kraju, może popadać śnieg. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie powoli rośnie, a temperatura, no właśnie z samego rana ta odczuwalna, zdecydowanie niższa niż ta na termometrach w ciągu dnia, bo i też dodatkowo wiatr będzie wzmagał uczucie chłodu i nie tylko z samego rana. A w dzień ma być od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 na Podkarpaciu, plus 1 w centrum kraju, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 3. Równo pół wieku temu zespół Tadeusza Nalepy zagrał pierwszy koncert w klubie Stodoła w Warszawie, rok 1968. Breakout w muzycznym trójkowym kalendarium. Teraz rok 1972. Wówczas to zespół Led Zeppelin wydał singiel zapowiadający czwarty album z dwoma utworami, Rock and Roll i Four Sticks. Utwór Rock and Roll został napisany jako spontaniczne jam session, podczas gdy zespół próbował zakończyć Four Sticks. Na perkusista John Bonham zagrał wstęp do Keep on Knocking Little Richarda, a Jimmy Page dołożył gitarowy riff. Utwór został ukończony 15 minut później. geniusze. W muzycznym trójkowym kalendarzu za 21.6. kolejna data urodzinowa z najlepszymi życzeniami. 58 lat kończy Krzysztof Jerzy Jereczewski. Zdrowia życzymy. Jandzia w muzycznym trójkowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i jeszcze jedne, kolejne serdeczności. Pamiętamy, że 49 lat temu urodził się James Dean Bradfield, wokalista Manic Street Preachers. You never told us why. You paid it with fire. Piątkowe kalendarium muzyczne. Urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Urodziła się właśnie 21 lutego 1933 roku, zmarła w roku 2003. Zamykamy muzyczny kalendarz, ale pamiętamy o tym związanymi z mądrościami ludowymi. Pani Ania z Gliwic podpowiada: w zimie piecze, w lecie ciecze, a co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. Do lata jakoś 120 dni, czyli jakby nie liczył, no 4 miesiące, no jakby nie liczył. Za 11:06 czas na muzykę country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tania Tucker to dziewczyna, powiedziałbym, kowbojka z charakterem. Obecnie już pani w dość poważnym wieku, ale trzeba przypomnieć, że w 1972 roku zadebiutowała, mając zaledwie 13 lat. Ten wiek próbowano ukryć, dlatego że ona zadebiutowała piosenką niezwykle poważną, Delta Dawn, Jutrzenka Delty. I była to opowieść o kobiecie, która wychodzi na przystanek przystanek autobusowy, oczekując na tego swojego, jak niegdyś w dawnej polskiej piosence Rebeka. I nie doczekała się tego narzeczonego, tej wymarzonej postaci, ale za to Tania Tucker podbiła serca publiczności. A potem niestety miała przygodę bardzo nieładną z alkoholem, wyszła z tego i można powiedzieć, że pod koniec lat 80. odzyskała dobre imię i nazwisko. Down to my last teardrop. Jestem spłukana do ostatniej łzy. Już więcej nie zapłaczę. Jeśli odejdziesz, to będzie to po raz ostatni. Tania Tucker. Tania Tucker w dzisiejszym spotkaniu z muzyką country. Ciąg dalszy jutro przed godziną 6:00. Zapraszamy w imieniu Korneliusza Pacudy. Tymczasem na budziku za 6:06. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los. Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur,